Lukas bab 16. Gusti Yesus ngomong marang murid-muride, eneng wong suge duwe wong sing dadi penjawab bondo. Wong suge mau entuk wadulan, nek penjawab bondo mau ngebreh-breh barangi wonge. Mulane penjawab bondo kuwi terus diceluk lan diomongi ngene, aku krungu bab lakumu sing ora bener. Saiki kuwi nggawe laporan bab mlebu metune bondo sing tak pasrahke marang penjawabmu. Wiwit saiki kowe tak lereni enggonmu dadi penjawabe bandahku. Wong mau terus mikir, nek aku ditokke, lah aku arep kerja apa? Macul aku ora kuat, ngemis aku yo isin. Apike ngene wae. Nek aku ditokke, aku kudu duwe kanca sing gelem tak pondoki. Wonge terus nyeluki saben wong sing duwe utang karo wong sugih mau. Wong sing nomor siji ditakoni, "Utangmu piro?" Saurane wonge, "Lengo oleh 100 black." Penjawab bondo mau terus ngomong marang wonge, "Iki layangmu utang. Kono njagong lan gawe layang liyane ditulis 50 black." Wong sing nomor loro ditakoni, "Lah utangmu piro?" Wonge semaur, "Gandum 100 saka." Penjawab bondo mau terus ngomong, "Nyo, iki layang utangmu. Nggawe layang liyane ditulis 80 saka." Penjawab bondo mau dilem karo sing duwe bondo, enggone duwe akal ngono, awit wong kadonyaan nek ngurus apa-apa akale ngungkuli wong sing nurut Gusti Allah. Gusti Yesus terus ngomong, "Rungokke tembung-tembungku iki. Bondo kadonyaan kuwi enggonen kanggo golek kanca. Dadine nek bondo kuwi entek, kowe bakal ditampani nang omah sing langgeng. Sopo sing temen karo perkara sing cilik, wong kuwi uga keneng dipercaya karo perkara sing gedhe. Nanging, sopo sing ora temen karo perkara sing cilik, wong kuwi ya ora temen karo perkara sing gedhe. Dadine, nek kowe ora temen karo bondo kadunyaan iki, sopo sing bakal percaya marang kowe karo bondo kaswargan? Lah nek kowe ora temen karo barange wong liya, sopo sing arep ngekekke barangmu marang kowe? Ora eneng wong sing bisa ngrangkep ngladeni Gusti loro. Awit, wonge bakal sengit marang sing siji lan nresnani liyane, apa ngelem sing siji lan nyepelekke liyane. Kowe ora bisa ngawula marang Gusti Allah lan uga ngawula marang duit. Wong Farisi padha krungu apa sing diomong karo Gusti Yesus mau kabeh. Mulane padha nyemberanani dekne. Nanging Gusti Yesus ngomong ngene marang wong-wong kuwi. Nang ngarepe manungsa, kowe bisa ngomong nek kowe kuwi bener. Nanging Gusti Allah ngerti apa sing ana ing jerone atimu. Awit apa sing dianggep pinunjul karo manungsa, kuwi dianggep asor karo Gusti Allah. Wet-wete Nabi Moses lan kitab-kitabe para nabi kuwi kanggone namung nganti jamane Yohanes Pembaptis. Wiwit waktu kuwi, kabar kabungahan bab kratone Gusti Allah digelarke nang ngendi-endi. Wong padha ngudi sak kuwate kepingin mlebu ing kratone Allah mau. Langit lan bumi kuwi malah gampang ilang tenimbang ilange cecek siji wae sangka wete Nabi Moses. Sopo sing megat bojone terus kawin karo liyane, wong kuwi laku bedang. Gusti Yesus ngomong, eneng wong suge sing nganggo salin sing apik banget lan dino-dino namung pesta rame. Lan uga eneng wong ngemis jenenge Lazarus. Lazarus awake sak kujur gudiken, nglesot nang ngarep lawange wong suge mau. Lazarus kepingin mangan turahane pestane wong sugih mau. Dene malah diparani asu-asu sing dilati boroe. Ora let suwi Lazarus mati. Terus nyawane digawa mulekat nang swarga. Cedhek karo bapa Abraham. Wong sugih mau uga mati terus dikubur. Nang kono wong sugih mau nandang sangsara sing gedhe banget. Kadung delok mendhuwur, wong sugih mau weruh bapa Abraham sangka kadohan lan Lazarus nang sebelahi. Wong sugih mau terus bengok, "Duh, bapa Abraham, mau aku dimelasi. Mau Lazarus dikongkon ngecelupke drijine nang banyu. lan neteske banyu mau nang ilatku. Awit aku ngerasake loro nang geni murup iki. Nanging Bapak Abraham semaur, Eli ngongger anakku. Donge kowe urip ing donya, kowe wis nampa sembarang sing apik. Nanging Lazarus namung nampa sing ora kepenak. Saiki genten Lazarus nang kene kepenak. Lah kowe nandang sing ora kepenak. Kejaba sangka kuwi nang tengahe aku lan kowe eneng jurang sing ora keneng dilumpati. Wong sangka kene ora bisa mbrono lan wong sangka kono ya ora bisa mbrene. Wong sugih mau terus ngomong, "Nek ngono, mbok aku nyuwun tenan supaya Lazarus dikongkon marani omahe bapakku. Awit aku ijen duwe sedulur limo. Muga-muga sedulurku aja sampe padha mlebu nang panggonan kasangsaran iki." Nanging Bapak Abraham semaur, "Sedulur-sedulurmu lak padha duwe kitab-kitabe Nabi Moses lan para nabi liyane to. Ya kuwi sing kudu diturut." Wong sugih mau ijek meksa nyuwun, "Mbok iya to Bapak Abraham, kuwi durung cukup. Nanging nek eneng wong mati terus urip meneh lan marani sedulur-sedulurku menawa terus padha ninggal urip dosa." Nanging Bapak Abraham semaur meneh, "Nek sedulur-sedulurmu ora gelem ngrungokke piwulange Nabi Moses lan para nabi liyane, mesti ya ora bakal padha percaya senajan eneng wong mati tangi saka kuburane lan ngomongi wong-wong kuwi.